Book 2 98 98 98 Huruful atfil muzdavija Çift bağlaçlar Çift bağlaçlar Sahihun enne rihlete kanet cemila illa enneha كانت متعبة جدا. Seyahat gerçi güzeldi ama yorucuydu. Seyahat gerçi güzeldi ama yorucuydu. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Tren gerçi dakikti ama doluydu. Tren gerçi dakikti ama doluydu. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. أوتيل gerçi rahattı ama pahalıydı. أوتيل gerçi rahattı ama pahalıydı. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. O ya otobüs ya da trene binecek. Kendisi ya otobüs ya da trene binecek. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. O ya bu akşam ya da yarın sabah gelecek. Kendisi ya bu akşam ya da yarın sabah gelecek. سيسكن إما معنا أو في الفندق. O ya bizde ya da otelde kalacak. Kendisi ya bizde ya da otelde kalacak. İnneha tetekellemu l-İspaniye kema aydan el-İngilizce. O hem İspanyolca hem de İngilizce konuşuyor. O İspanyolca hem de İngilizce konuşuyor. Laqad aşet fi Madrid kema aydan fi London. O hem Madrid'te hem de Londra'da yaşadı. O hem Madrid'te hem de Londra'da yaşadı. İnneha ta'rifu İspanya kema aydan İngiltere. O hem İspanya'yı hem de İngiltere'yi biliyor. O hem İspanya'yı hem de İngiltere'yi biliyor. İnnehu leysa fakat gabiyen, bel aydan kesulen. O sadece aptal değil, aynı zamanda tembel. O sadece aptal değil, aynı zamanda tembel. İnneha leysat fakat cemile, bel aydan zekiyye. O sadece güzel değil, aynı zamanda akıllı. O sadece güzel değil, aynı zamanda akıllı. İnneha la tetekellemu fakat el-Almaniye. بل أيضا الفرنسية. O sadece Almanca değil, aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. O sadece Almanca değil, aynı zamanda Fransızca da konuşuyor. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Ben ne piyano ne de gitar çalabiliyorum. Ben ne piyano ne de gitar çalabiliyorum. La astati'u an arqus al-vals ve la samba. O ne vals ne de samba dansı yapabiliyor. O ne vals ne de samba dansı yapabiliyor. La uhibbu al-opera ve la'l-bale. Ne opera ne de bale seviyorum. Ne opera ne de bale seviyorum. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكراً. Ne kadar hızlı çalışırsan o kadar çabuk bitirirsin. Ne kadar hızlı çalışırsan o kadar çabuk bitirirsin. كلما أتيت أكثر باكراً، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكراً. Ne kadar erken gelirsen o kadar erken gidebilirsin. Ne kadar erken gelirsen, o kadar erken gidebilirsin. كلما تقدم المرء في العمر كلما أصبح أكثر رضا. İnsan ne kadar yaşlanırsa o kadar rahat oluyor. İnsan ne kadar yaşlanırsa o kadar rahat oluyor.